Bueno, Manel, avui una victòria 5-1. No sé si el partit ha estat més fàcil del que us pensàveu pel resultat, una vegada vist el que s'ha vist. Bueno, el resultat no té res a veure i fàcil tampoc ha sigut. El resultat, hem fet 3 gols a les acaballes del partit, però hem estat hem tingut 2 gols seguits i llavors hem estat un rato que de fàcil res. No hi ha partits fàcils en aquesta categoria. No sé, Manel, si el fet de, tot i que només es porten 3 jornades, el fet d'haver sumat els 9 punts, només s'ha encaixat un gol, no sé, què li diu això a Manel Cabezos? Doncs mira, de moment que hem fet 9 punts i ja està, i que ara diumenge pues, irem a fora, aviam si podem sumar una altra vegada i ja està. Això, què em diu o què em dirà l'equip, t'ho diré d'aquí la jornada 17 o 18, que és quan veritablement has jugat en contra de tots i has vist com és la categoria i pots analitzar alguna cosa més. Tot i això és un inici molt molt similar al de la temporada passada, no? Suposo que satisfet per com està rendint l'equip fins ara, no? Sí, satisfet sí, però bueno, per ser un inici com la de la temporada passada tenim que guanyar, em sembla que 5 o 6 partits més i llavors sí que podem parlar que ha sigut un inici com la temporada passada. Doncs Manel, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que l'equip continuï així. Gràcies a tu.